ca să sperie pe cineva, ci cu brutalitate, cu răutate, pur și simplu. Văzut oameni fugind pe străzi, dar oameni loviți. Xavier Mir Olivers, catalan, vorbitor de limbă română, a povestit și el în exclusivitate la Europa FM despre violențele petrecute în ziua scrutinului declarat ilegal de autoritățile spaniole. Referendumul din astăzi, cu intenția să afle care este voința populară, dar, din nefericire, guvernul spaniol a decis să folosească poliția și au avut loc încărcări cu forță și avem mai multe probleme cu urnele, nu mai pot fi folosite. Se folosește violența, dar nu din partea votanților, adică folosește poliția spaniolă, folosește violența. Situată în nord-estul peninsulei iberice, Catalonia are 7,5 milioane de locuitori, produce o cincime din PIB-ul întregii Spanii, peste un sfert din exporturile regatului și înseamnă mai bine de jumătate din ieșirile maritime spre Europa. Datorită industriei și turismului, Catalonia este una dintre cele mai bogate regiuni ale Spaniei. De aici, nemulțumirea, catalanii spun că aduc în visteria Madridului mai mult decât primesc. Ascultați știrile Europa FM. În țară, majorarea tarifelor la carburanți, electricitate și gaze se vor resimți în costul produselor din magazine. În această toamnă, Romalimenta estimează scumpiri de câteva procente în condițiile în care prețul materiilor prime a crescut constant. Peste o lună se scumpește pâinea. Președintele patronatului din panificație, Aurel Popescu, spune la Europa FM că majorările de preț ar putea fi peste 5%. Se întâmplă ce se întâmplă cu toate alimentele și nu numai cu toate alimentele, cu toate produsele din România. Noi contabilizăm toate aceste cheltuieli și în momentul în care constatăm că avem cheltuieli mai mari decât veniturile, n-avem decât două soluții. Ori să închidem unitatea și să punem la cât, ori să scumpim produsele și să facem ceea ce trebuie ca să lucrăm pe principii de eficiență economică. De la 1 octombrie, facturile la gaz se majorează cu 6%, iar la energia electrică cu 5%. Tot de ieri a intrat în vigoare și a doua majorare a accizei la carburanți cu 16 bani pe litru. Prețurile la pompă se vor stabiliza abia prin ianuarie, estimează liderul Departamentului Infrastructură al Coaliției pentru România, Ion Lixandru. Acesta a explicat la Europa FM că prețurile la pompă vor fi crescute de companiile petroliere în etape. Ce fac companiile petroliere? Este firesc că și ele au grijă de clienții lor și fac o creștere etapizată. La momentul în care s-a anunțat, au început să se ridice puțin prețurile. Și ei merg pe mai multe etape, ei nu merg pe două etape. Este un efect comercial la tot ceea ce se întâmplă în piață. Probabil undeva o să asistăm la o echilibrare a pieței abia în ianuarie. Ion Alexandru mai spune că motivațiile decidenților politici privind scumpirea carburanților nu sunt corecte. Decidenții politici spun că nu se scumpește, că s-a scumpit barilul la petrol pe piața mondială, că au fost taifune. Noi nu avem nicio treabă nici cu Caraibele, noi suntem în zona europeană, influența este dată de ceea ce se întâmplă în Mediterană. Cei mai mari exportatori sunt în zona noastră, respectiv spațiul sovietic, Kazahstanul și zona arabă. Ca să ne așezăm foarte corect. Pe 15 septembrie, când a avut loc prima majorare a accizei, petroliștii au scumpit carburanții cu 9 bani pe litru. Ascultați știrile Europa FM. Facultățile își redeschid porțile astăzi. Anul universitar începe cu eterna problema locurilor de cazare insuficiente în cămine. Săptămâna trecută, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești cerea Coaliției de Guvernare să crească fondul alocat subvențiilor pentru cămine și cantine. Noul an universitar va fi prilej pentru discursuri politice. Aleșii și-au luat liber de la Parlament pentru a fi prezenți printre studenți. Președintele Klaus Iohannis va merge la Constanța. Evenimentul va fi organizat de primărie în Piața Ovidiu. La ceremonie vor fi prezenți studenți ai Universității Ovidiu, ai Universității Maritime și ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este așteptat la Alexandria, la Facultatea de Științe și Inginerie. La Cluj-Napoca, cele 5 universități de stat oferă peste 15.000 de locuri de cazare în 3 campusuri. Numărul cererilor depuse de studenți depășește însă 20.000, relatează Claudia Romitan. Bun găsit! Universitatea Babeș-Bolyai are disponibile 6.000 de locuri de cazare în camere cu 2, 3 sau 5 locuri. Pentru aceste cămine s-au depus peste 9.000 de cereri. Camerele au baie proprie, spații de gătit comune și acces la internet, iar tarifele sunt între 100 și 220 de lei pe lună. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca are disponibile aproape 5.000 de locuri, tot pentru un număr de 9.000 de cereri depuse. UTCN dispune de 9 cămine modernizate, iar în acest an a fost reintrodus în circuit un cămin cu aproape 1.000 de locuri de cazare în campusul Mărăști. Tarifele de cazare au rămas neschimbate, ca și anul trecut, și sunt cuprinse între 155 și 220 de lei pe lună. A treia universitate clujană, cea de medicină, oferă studenților săi 2.500 de locuri de cazare la prețuri între 140 și 450 de lei. La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, studenții au aproape 1.500 de locuri de cazare în cămine, iar tarifele sunt între 125 și 250 de lei. Studenții care nu au reușit să obțină un loc în cămine trebuie să-și închirieze garsoniere sau apartamente în oraș. Chiriile sunt însă foarte ridicate, fiind cuprinse între 140 de euro pentru o garsonieră și 500 de euro pentru un apartament cu două camere. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. La Brașov, taxele de cazare pentru studenții Universității Transilvania se majorează în acest an universitar cu sume cuprinse între 10 și 20 de lei. În Baia Mare, studenții de la Centrul Universitar Nord nu vor rămâne fără locuri de cazare. În cămine sunt peste 600 de locuri, iar solicitări au făcut până acum doar 450 de studenți. Mica Jvab transmite. Comparativ cu alte orașe din țară, studenții de la Centrul Universitar Nord Baia Mare nu se înghesuie pentru un loc în cămine. Din totalul locurilor puse la dispoziție de instituția de învățământ, puțin peste 400 au fost ocupate. Studenții pot alege să stea în camere cu două sau patru paturi, spune Alin Lucăcean, președintele Ligii Studenților Pintea Viteazul din Baia Mare. Centrul dispune de un număr de 630 de locuri în toate cele trei cămine, dar au fost 425 de cereri din partea studenților. Deci nu este posibilitatea ca vreun student să rămână fără cazare. Sunt condiții de doi în cameră cu grup sanitar propriu, iar în căminul din lângă Facultatea de Inginerie, căminul numărul 2, sunt condițiile de patru în cameră, dar pot să stea și mai puțin în funcție de cererile lor și cu grupul sanitar pe palieră. În ceea ce privește tarifele la cămineile studențești băimărene, acestea variază în funcție de camera aleasă. Cei înscriși la buget plătesc între 140 de lei până la 210 lei în fiecare lună. În schimb, studenții de la facultățile cu taxă vor achita cu 100 de lei în plus. În schimb, cele două cămine mai bune din centrul nostru universitar trebuie să se achiziționeze și masa. Pentru masa ar fi undeva 9 lei pe zi. Condițiile sunt bune, susțin reprezentanții Ligii Studenților, camere îngrijite și încălzite, unele chiar și cu grup sanitar propriu, dar cu toate acestea, mulți studenți veniți din localitățile limitrofe sau din alte orașe au ales să stea în chirii, unde achită până la 500 de lei lunar. Mica Jvab, Europa FM. La Iași, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, sunt pregătite 6.200 de locuri de cazare. Prețurile variază între 120 de lei pe lună într-o cameră cu 5 paturi și 550 de lei pe lună într-un cămin deschis în urmă cu câțiva ani. Iar în Craiova, anul acesta, în căminele studențești ale universității din oraș sunt mai puțin cu aproape 400 de locuri, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit! În total, în căminele studențești din Craiova sunt disponibile aproximativ 2.600 de locuri de cazare. Lipsa celor 400 de locuri din căminul ce urmează a fi modernizat nu este însă o problemă, spun liderii organizațiilor studențești. Aceasta pentru că cererea pentru cazare aproape coincide cu oferta. Anul trecut, deși la început se ocupaseră toate locurile, la mijlocul anului universitar 400 au rămas libere, mulți dintre studenți alegând să închirieze apartamente ori garsoniere. Aceasta pentru că 3 dintre cămine sunt în continuare pe lista de așteptare pentru renovări. În ceea ce privește taxele de cazare, acestea au rămas la același nivel în ultimii ani, studenții plătind de la 195 de lei până la 280 de lei pe lună, în funcție de facilitățile oferite în căminele universității. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Știrile Europa FM la final. Soare astăzi în cea mai mare parte a țării, doar în Dobrogea vor fi ceva nori, maximele vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade. În capitală vreme mai rece decât ar fi normal la această dată, cer mai mult senin astăzi, dar maxima nu trece de 18 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața! Echipajul feminin de 8+1 al României a cucerit medalia de aur la campionatul mondial de canotaj din Statele Unite. Ioana Vrânceanu, Iuliana Bejinariu, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereș, Denisa Tâlvescu, Adelina Boguș, Laura Oprea și Daniela Druncea au încheiat cursa cu timpul de 6 minute, 6 secunde și 40 de sutimi. Ele au devansat Canada și Noua Zeelandă. România nu mai câștigase titlul mondial în această probă din 1999, iar la Sarasota a mai luat o medalie de aur la dublu vâsle feminin categorie ușoară. Monica Niculescu a învins-o pe britanica Joanna Konta, numărul 7 mondial, în runda inaugurală a Open-ului Chinei de la Beijing. Românca s-a impus fără drept de apel 6-1-6-2, iar meciul a durat doar o oră și 4 minute. Monica Niculescu va juca în continuare cu câștigătoarea meciului dintre Shelby Rogers și Shuai Peng. Simona Halep va întâlni astăzi după ora 13:30 în turul al doilea pe Magdalena Ribaricova, iar în runda secundă este calificată și Sorana Cârstea. Turneul de categorie Premier Mandatory de la Beijing oferă premii în valoare totală de 6,4 milioane de dolari. FCSB continuă cursa de urmărire a liderului CFR Cluj. Primele două clasate din Liga 1 au obținut victoria seară în etapa a 13-a, ultima a turului. Ardelenii au învins-o cu 2-0 pe Juventus București, goluri marcate de Păun și Culio, ultimul din penalti. Roșalbaștri s-au impus cu 4-0 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe, unde au beneficiat de două lovituri de pedeapsă și un autogol. S-a făcut 3-0 în interval de numai 9 minute. Tănase și Noere au transformat penaltiurile, iar Ghinga a marcat în propria ei poartă. Benzar a înscris ultimul gol în repriza secundă. CFR Cluj își păstrează avansul de 4 puncte față de FCSB și 6 față de CSU Craiova. Prima parte a sezonului regulat se încheie diseară cu meciul echipelor din Ilfov, FC Voluntari, Concordia Chiajna. Iar tu, George, cred că vei dormi aici în această seară. De ce? Ce s-a întâmplat? Pentru că nici n-ai idee cine vine la Tribuna Zero. Maria Rada. Ești pe aproape. Și Mudica. Nu. George Copos. Daniel Pancu și Daniel Niculae. Ha! Invitații Ovidiu Ianițoaia de seară de la ora 21 de la Academia Zero, Rapid. Reprezentanții Academiei Rapid, ei sunt și în conducerea clubului, sunt și jucători la Academia Rapid, deci profund impresionat. Cred că o să fie și antrenori. Vlad, dar pentru George este o zi mare. Da, cred că și bucătari la Academia Rapid. Vin să vorbească despre proiectul Academia Rapid. Deci nu stau prea mult. Șansele de promovare în Liga 3 dintr-o serie în care, din care face parte și echipa Steaua Armatei. Și a Armatei. Uh-huh. Deci sunt subiecte interesante și sunt doi oameni cu care înseamnă istoria modernă a Rapidului. Pentru toți fanii giuleșteni, cred că e o seară mare astăzi. Bine. La Europa FM. Poți să te opresc aici? Te rog. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.